To program z Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Tydzień po zamachu w Manchesterze operacja antyterrorystyczna trwa. Zatrzymano kolejną osobę. Polska wysyła blisko 200 żołnierzy na Łotwę. Wejdą w skład grupy bojowej NATO. Przywódca Rosji jedzie do Francji. Władimira Putina przyjmie w Wersalu prezydent Macron. Brytyjska policja aresztowała kolejną osobę w związku z zamachem w Manchesterze. 23-letni mężczyzna został zatrzymany w Shoreham-by-Sea niedaleko Brighton. Do tej pory w związku z atakiem terrorystycznym sprzed tygodnia zatrzymano 16 osób. Dwie z nich po przesłuchaniu zwolniono. Na wolności wciąż mogą być osoby zaangażowane w organizację ataku, mówiła w BBC minister spraw wewnętrznych Amber Rudd. Operacja jest w toku, jest prowadzona z pełną mocą. Na razie nie możemy jej uznać za zakończoną. W ataku tydzień temu zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków, a około 60 zostało rannych. W weekend brytyjskie władze obniżyły poziom zagrożenia terrorystycznego z najwyższego krytycznego do poważnego. Polscy żołnierze jadą na Łotwę. Uroczyste pożegnanie pierwszej zmiany polskiego kontyngentu zaplanowano przed południem w Braniewie. Polacy wejdą w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO pod dowództwem Kanadyjczyków. Decyzja o wysłaniu żołnierzy do państw bałtyckich zapadła na szczycie sojuszu w Warszawie. Batalionowa Grupa Bojowa będzie częścią wzmocnionej wschodniej flanki. Oprócz Polaków na Łotwie będą działać oddziały z Albanii, Hiszpanii, Słowenii i Włoch. Siły sojusznicze będą liczyć w sumie około 1000 mundurowych. Polska wysyła na Łotwę kontyngent liczący 170 żołnierzy. Tworzą go wojskowi z Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej i logistycy z Bydgoszczy. Żołnierze zabierają ze sobą 14 czołgów twardy i wozy dowodzenia. A dwa tygodnie temu nasz kraj wysłał kontyngent do Rumunii. W tym kraju działają żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Do Rumunii zabrali transportery Rosomak. Z kolei Rumunia wysłała do nas 120 żołnierzy z oddziałów przeciwlotniczych. Oni wchodzą w skład batalionu dowodzonego przez Amerykanów, który stacjonuje w Orzeszu i Bemowie Piskim. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. PSL będzie wnioskować do ministra rolnictwa o rekompensaty dla polskich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ostatnich przymrozków. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w radiowej jedynce, że straty dotknęły w szczególności sadowników. Jest potrzebna szybka interwencja, rekompensaty w wysokości 2000 do hektara, wniosek ministra Jurgiela do Unii Europejskiej o pomoc, bo ta sytuacja klimatyczna w kwietniu, w maju trudna była nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie i to skłania nas do tego, żeby taki wniosek wysunąć. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa straty w uprawach rolnych spowodowane przez przymrozki i opady śniegu wyniosą co najmniej 46 milionów złotych. Jak informuje resort, w wielu gminach trwa jeszcze szacowanie szkód. Dopiero kiedy dokładnie znana będzie skala zniszczeń, zapadnie decyzja o formie wsparcia dla rolników. Francuzi, ale też obywatele państw bałtyckich, Ukraińcy czy Gruzini demonstrowali wczoraj na paryskim placu Trocadero przeciwko wizycie prezydenta Rosji we Francji. Kolejne manifestacje zapowiadane są na dziś, kiedy Władimir Putin spotka się w Wersalu z prezydentem Emmanuelem Macronem. To pierwsze spotkanie przywódców. Spotkanie obydwu przywódców odbywa się w chwili, gdy między Moskwą i Paryżem stosunki są bardzo napięte. To wynik krytyki Kremla za aneksję Krymu i odmowa przekazania Rosji wybudowanych dla niej we francuskiej stoczni ultranowoczesnych helikopterowców klasy Mistral. Do polepszenia wzajemnych stosunków nie przyczyniły się podejrzenia Paryża, iż Rosjanie przeprowadzają cyberataki w czasie wyborów prezydenckich. Kreml jest nieprzychylny Emmanuelowi Macronowi ze względu na jego proeuropejskie nastawienia, ale, co podkreślają komentatorzy na Sekwaną, Putin jest pragmatykiem i wie, że w kilku sprawach stanowiska Francji i Rosji się pokrywają. Do spotkania obydwu prezydentów dojdzie przy okazji organizowanej wspólnie przez Pałac w Wersalu i Muzeum Ermitage w Petersburgu wystawy poświęconej rocznicy wizyty cara Piotra Wielkiego we Francji w 1717 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ameryka odda hołd bohaterom. Będą parady, koncerty, akademie i zloty motocyklowe. Z okazji Dnia Pamięci prezydent Donald Trump złoży kwiaty na słynnym cmentarzu Arlington. Oficjalne obchody Dnia Pamięci rozpoczął patriotyczny koncert na stopniach Kapitolu. Był on transmitowany do amerykańskich baz wojskowych na całym świecie i na ponad 200 okrętów. Wcześniej ulicami Waszyngtonu przejechała spektakularna motocyklowa parada Rolling Thunder z udziałem kilkudziesięciu tysięcy Harleyowców, których większość stanowią weterani sił zbrojnych USA. W Dzień Pamięci na słynny wojskowy cmentarz Arlington przybywają rodziny poległych. Przy białych tablicach udekorowanych amerykańskimi flagami ich dzieci, żony i rodzice spędzają wiele godzin. Przez cały weekend Amerykanie gromadzą się przy słynnych pomnikach wojny wietnamskiej, wojny koreańskiej i II wojny światowej, gdzie składają kwiaty na cześć bohaterów. W tysiącach amerykańskich miast i miasteczek odbędą się dziś parady, na czele których będą szli weterani. Długi weekend z okazji Dnia Pamięci to dla milionów Amerykanów także okazja, by wyjechać za miasto albo spędzić kilka godzin na zakupach. Z okazji tego patriotycznego święta wiele sieci handlowych organizuje bowiem specjalne promocje. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Legii ciągle najbliżej tytułu Mistrzów Polski. Po wygranej w Kielcach z koroną 1-0 na kolejkę przed końcem ciągle prowadzą w tabeli, z czego cieszy się trener legionistów Jacek Magiera. Zwycięstwo dla nas cenne, natomiast uważam, z tych sytuacji, które stworzyliśmy sobie, powinno być wyższe. Powinniśmy strzelić przynajmniej jeszcze jednego gola i grałoby nam się zdecydowanie łatwiej. Ale brawa dla chłopaków za to, że wybronili, bo to też jest sztuka, wygrać 1-0 i dalej mieć wszystko w swoich głowach i nogach. Legii po piętach depczą Jagiellonia, Lechia. Cała Trójka traci do lidera 2 punkty. Wczoraj Jaga wygrała w Niecieczy 2-1 z Brookbetem, tak jak Lech u siebie z Wisłą. Lechia z kolei 4-0 rozbiła Pogoń. We Włoszech wydarzeniem kolejki był ostatni mecz w karierze Francesco Tottiego. Pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu Romy z Genoą, meczu, który ekipa z Rzymu wygrała 3-2 i zapewniła sobie drugie miejsce w Serie A. Zostajemy we Włoszech. Tu wczoraj jazdą indywidualną na czas kończyło się kolarskie Giro d'Italia i Tom Dumoulin podczas czasówki z nawiązką odrobił stratę do Nairo Quintany i cieszył z wygranej w całym wyścigu. Powodów do radości nie miały nasze siatkarki. Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w Warszawie zakończyły porażką z Serbią 0-3, mówi przyjmująca reprezentacji Polski Malwina Smarzek. Trochę pokazały nam jakby, gdzie jest nasze miejsce. Ja podeszłam tego meczu bez kompleksu, bardzo mi zależało. Gdzieś tam schodziłam z boiska, to wiadomo, trochę się popłakałam, ale to są emocje. Były takie różne gdzieś obrony, tak? Coś tutaj pociągnęłyśmy, parę punktów, fajnie, ale to za mało na te Serbki. Wcześniej nie starczyło umiejętności na zwycięstwo z Czeszkami i Polki nie zagrają na mundialu. Co na żużlu? Ciągle cieszymy się z polskiego podium w Grand Prix Łotwy, a w Ekstralidze remis w derbach ziemi lubuskiej, czyli w meczu Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra i zwycięstwa gospodarzy. Sparty Wrocław z Włókniarzem Częstochowa, Torunia z Rowem Rybnik i Unii Leszno z GKM-em Grudziądz. W Formule 1 kolejna wygrana lidera klasyfikacji generalnej Sebastiana Vettela, tym razem w Grand Prix Monaco. W Roland Garros po pierwszym dniu spakowała manatki turniejowa jedynka, czyli Angelika Kerber. Niemka przegrała z Rosjanką Jekaterinę Makarową. Dziś w Paryżu grają Agnieszka Radwańska i Magda Linet. Wczoraj w pierwszej rundzie odpadł Jerzy Janowicz po porażce z Japończykiem Taro Danielem. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Początek tygodnia pogodny i bardzo ciepły, ale synoptycy przestrzegają przed burzami na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Bardzo ciepło, od 23 stopni nad morzem do 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po smartfon Samsung Galaxy J7 z wyświetlaczem HD Super AMOLED 5,5 cala za 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Komfort w upalne dni? Już teraz w Lidlu króluje len. Dla niej m.in. zwiewna sukienka lub spodnie z lnem tylko 39,99. A dla niego koszule z lnem w wielu wzorach jedynie 37 zł za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego.

Pamiętam dokładnie, chyba 10 nowych utworów. Rodzina oświadczyła, że wielkim marzeniem i życzeniem Czaka przed śmiercią było to, aby ten zarejestrowany krótko przed jego odejściem materiał ukazał się na płycie. I wszystko dochodzi do szczęśliwego końca. 16 czerwca ma się ukazać nowa płyta. Podglądałem w internecie okładkę tej płyty. Lepiej nie można było tego zaplanować. Jest prosta, taka jak rock and roll i wszystko jest jasne, kiedy się na nią spogląda. Czekamy i pewnie będziemy się nią cieszyć także w programie Trzecim Polskiego Radia. Chuck Berry. A teraz przeskakujemy na inną płytę, ale też znakomity gitarzysta i wokalista, nazywa się Kenny Wayne Shepherd. We'll be right back.

Jak zwykle w poniedziałek w studiu Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, kto ma pensję, będzie płacił inny podatek niż przedsiębiorca. Koniec PIT-u i CIT-u. O tym pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Oj, to by było... przedwczesne. Ojej, jak się pan cieszy tutaj, a jak się wczytałem w ten artykuł, bo to Ministerstwo Finansów tak zapowiada, to już takich większych zmian nie widzę. To jest powrót do takiego pomysłu porządków legislacyjnych. Krótko mówiąc, żeby oddzielna ustawa regulowała opodatkowanie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i tych, którzy jej nie prowadzą, tych, którzy są na etacie, prawda? Przy czym to są takie porządki polegające na poustawianiu tu i ówdzie we właściwych kątach różnych śmieci, które są dotychczas w pokoju, prawda? Ale gdy tam pada pytanie o to, a czy będzie jakaś obniżka podatku dochodowego dla przedsiębiorców? No tam zaraz obniżka, panie redaktorze, podwyżkę. No, ministerstwo nie wypowiada się ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc jakby kwestie legislacyjne, owszem, to jest bardzo ważne, żeby te przepisy były przejrzyste, bo to jest jedna z ich podstawowych wad, że w wielu miejscach to jest tam ze sobą niespójne, nie gra jak należy. To prawda, to jest potrzebne. No, ale wciąż nie wiemy, czy rzeczywiście będzie to jakaś znacząca reforma i ulżenie podatnikom. Inna rzecz, jaka tutaj zwraca uwagę, to jest walka z nieuczciwymi optymalizacjami podatkowymi, tak to się określa. Czyli kreatywna księgowość. Z obchodzeniem prawa podatkowego, tworzeniu takich struktur, które prowadzą do uniknięcia płacenia podatku albo do znacznej jego redukcji. Oczywiście to jest działanie akurat bardzo słuszne, bo z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy nie podejmują podobnych działań, nie tworzą jakichś struktur tam na wyspach bardzo egzotycznych, gdzie nie ma podatków, no to oni są w gorszej sytuacji, bo mają po prostu większe koszty związane z fiskusem. I od tej strony to jest rzeczywiście jakieś wyrównywanie szans. Ale wciąż czekamy na jakąś kompleksową propozycję prawdziwej reformy. No, coraz częściej i coraz głośniej mówi się o marginalizacji państw spoza strefy euro. Niemcy wychodzą naprzeciw polityki francuskiej, no a ta pod wodzą nowego prezydenta zakłada no, ścisłą integrację. No i widać, że przynajmniej ta stara Europa się nie rozpadnie, ale może dojść do tego, że znowu pomiędzy Szczecinem a Triestem zawiśnie taka żelazna kurtyna. Ale tutaj akurat te współrzędne geograficzne, co podałem, nie są takie oczywiste, bo przecież strefa euro to już jest nie tylko, że na zachód od polskiej granicy. Ale i na południe. I na północny i wschód na północ, też przecież tak? Kraje bałtyckie to tak. Euro przyjęły i właściwie ich już jakieś wątpliwości nie dotyczą. Tutaj akurat komisarz unijny do spraw finansów i też Unii Walutowej oczywiście mówi o bardzo poważnych reformach, to znaczy o tym, żeby w tych krajach, które będą w strefie euro, ustanowić osobny parlament dla celów zarządzania walutą wspólną i także władzę wykonawczą, czyli unijnego ministra finansów. To jest rzeczywiście znaczące pogłębienie integracji, prawda? My moglibyśmy się znaleźć na marginesie, jeżeli do tego klubu nie wstąpimy. No a taka marginalizacja może oznaczać w ogóle no już utratę jakiejkolwiek pozycji. Myślę, że to jest takie też memento i dla naszego rządu, który ostatnio jakby mniejszą uwagę przykłada do spraw integracji w sprawach euro. Co powinno w sumie dziwić, prawdę mówiąc, bo przecież cała nasza gospodarka, znaczy no nie cała, ale spora część naszej gospodarki opiera się na handlu na przykład ze strefą euro. No ale zdecydowanie tak i to nie jest wybór jakiegoś polityka, który ileś tam lat temu zarządził, że tak ma być, tylko to jest swobodny wybór przedsiębiorców, bo to oni się wiążą z swoimi partnerami w Niemczech czy we Włoszech. I oni akurat codziennie tę kwestię mają na uwadze, bo jeżeli podejmują jakąś decyzję o transakcji z Niemcami czy Francją... Śledzą kursy walut. Oczywiście. Mm-hmm. I biorą pod uwagę ryzyko walutowe i straty na ryzykach, na tym właśnie, na kursach walut zmieniających się. Gdybyśmy mieli wspólną walutę z tymi partnerami, to tych akurat problemów by nie było. Po obniżeniu wieku emerytalnego około miliona Polaków będzie mieć dłuższą ochronę przed zwolnieniem. Czyli mówiąc krótko, szef nie będzie mógł wyrzucić emeryta z pracy. O, i to nawet aż do 67 lat często tak będzie. To jest efekt taki nałożenia się pewnych gwarancji starego jeszcze systemu z rządu poprzedniego oraz gwarancji tych obecnych, prawda? Efekt jest taki, że rzeczywiście więcej ludzi może pozostać na rynku pracy. No i o to właśnie chodzi. No, pewnie tak. Chociaż nie jeden by chciał pójść na emeryturę. A tak czy inaczej, jak rząd patrzy, a patrzy chyba dość rozsądnie jednak tutaj na na finanse, no, miejmy nadzieję przynajmniej, że tak jest, no to w ciągu 5 najbliższych lat obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować budżet aż 55 miliardów złotych. No, po dychu rocznie. To jest sporo. I do końca tego roku ma przybyć 330 tysięcy dodatkowych emerytów. A przechodzą ludzie teraz na emeryturę z tych roczników przecież tam z lat 50. powiedzmy, kiedy był bardzo duży przyrost naturalny, prawda? Większość z nich wciąż żyje i tym ludziom trzeba zapłacić. Nic dziwnego właśnie, że rząd chce, aby jak najwięcej ich jednak pozostało na rynku pracy. Na szczęście i tak ta sytuacja tutaj jest dobra, bezrobocie mamy rekordowo niskie, jest komu pracować na tych emerytów. Tylko czy to się tak utrzyma długo, to nie wiem. Trzeba myśleć dalekowzrocznie. A ta informacja mnie zdziwiła, powiem szczerze. Co najmniej połowa floty w administracji państwowej powinna składać się z samochodów elektrycznych. I to mnie już nie dziwi, bo o tym żeśmy mówili. Ale zdziwiło mnie to, że na przykład Kancelaria Premiera i Resort Finansów nie chcą takich samochodów kupować. A ja słyszałem, że Resort Finansów jest właśnie od tego, aby liczyć pieniądze. To dobrze pamiętam, to, tak? No to znaczy, że dobrze liczy, tak? Chyba nie dobrze liczy, bo to są oczywiście samochody może i nowoczesne, może i tak ekologiczne, ale znacznie droższe. Ale tańsze w eksploatacji? No, może i tak, chociaż jeszcze takich stacji elektrycznych do podłączania się nie jest zbyt dużo. No, oczywiście to jest pewien paradoks, bo z jednej strony minister odpowiedzialny za finanse, co i rusz mówi, jacy to my będziemy nowocześni, elektryczni. No, bo przecież to jest oczko w głowie ministra. No, oczywiście. A tu jednak, jak się okazuje w praktyce, to wolimy pozostać przy starych i bardziej niezawodnych może samochodach, bo sieć stacji benzynowych, tych tradycyjnych, jest jednak znacznie gęstsza. Oczywiście od razu mi się tu przypomina taki fakt sprzed lat, może nie wszyscy słuchacze pamiętają, że mieliśmy takiego premiera, który też stawiał na polski przemysł. Nazywał się Waldemar Pawlak i on jeździł samochodem marki Polones, który już wówczas, a były to lata 90., tam 92., 3., czy jakoś tak, były no mocno już przestarzałe. On jeździł oczywiście jakimś najnowszym modelem, ale to też było tak, że jeździł nim po Warszawie, a jak się wybierał gdzieś dalej, to na rogatkach miasta przesiadał się do Lanci i dalej już gnał samochodem znacznie nowocześniejszym. A potem już nikt z następnych premierów takich cyrków nie robił. No zobaczymy, jak będzie teraz. No ale to ja też pamiętam, jak premier Pawlak jeździł pociągiem do pracy, a nie polonezem. Bardzo to ekologiczne. Restauratorzy nie chcą karmić posłów. Na tym nie da się zarobić, twierdzą. Restauracja w Sejmie to deficytowy interes. Kolejna firma wycofuje się z prowadzenia sejmowej restauracji. Ojej, przyczyny mogą być chyba bardzo różne, bo ja jako dziennikarz czasem relacjonujący obrady Sejmu, no to bywałem oczywiście w tych lokalach i mam jak najlepsze wspomnienia. Znakomita kuchnia. Czasami posłowie zapraszali nie tylko mnie, ale innych swoich gości. Tam i na ogół było tam ciekawie. Ubijało się też różne interesy polityczne w tamtych miejscach. Ale myślę, że... Przy Skabowym? Nie tylko. Menu było bardzo bogate. Rzeczywiście głównie kuchnia polska. Ale od czasu, jak poszła legenda, że tu i ówdzie politycy są podsłuchiwani, no to może oni wolą w bezpiecznych restauracjach poza Sejmem ościennych interesy gdzieś ubijać, tak. A też ograniczono wstęp dla nie tylko dziennikarzy, ale innych w ogóle ludzi z zewnątrz. Może dlatego tych gości w sejmowych restauracjach jest mniej. Co wcale nie oznacza, że posłowie chodzą głodni. O, też myślę, że mają gdzie się stołować. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne lodówki taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby.

was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. It's too late, your devil is, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she did. Mark Knopfler jest doskonałym gawędziarzem. Marzy mi się, żeby przy okazji 56. urodzin programu trzeciego właśnie Mark Knopfler przyjechał na nasze zaproszenie i zagrał i zaśpiewał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto wie, marzyć każdemu wolno. W każdym razie wracając do jego gawędziarstwa, proszę się nie niepokoić, gdyby go państwo spotkali, spokojnie można go pytać także o sułtanów swingu. Niektórzy artyści nie lubią pytań o te najbardziej znane fragmenty ich twórczości czy kariery. Ale Mark nie, Mark spokojnie opowiada, nawet pięknie opowiada o tej solówce gitarowej, która się dzieje na koniec sułtanów swingu. Świetnie opowiada także o płycie Sailing to Philadelphia, a szczególnie o podróżach samolotami i o postojach na różnego rodzaju dworcach lotniczych. Opowiada także fajnie o tym, jak w młodości słuchał radia i jak w radiu były prezentowane płyty Chata Atkinsa. I pomyślał sobie, jak bym chciał kiedyś tego faceta spotkać. A potem nie dosyć, że go spotkał, to jeszcze nagrał z nim płytę.